11 de la mañana, 33 minutos. Como decíamos, tenemos ya a nuestra invitada en Sant Josep, que están ya de preparativos, están muy cansados, están molt cansats porque son molts anys fent aquesta festa, pero no perden il·lusió. Com dèiem, Sant Josep segueix de festes patronals, però diumenge que ve tindrà lloc el dinar de germanor de Mans Unides, que es ve celebrant des de fa 28 anys. Per aquesta ocasió, segurament que hem preparat alguna cosa especial, no ho sabem, ho anem a preguntar a la presidenta d'aquesta ONG de Mans Unides, na Francisca Marina Paca Botja. Molt bon dia, benvinguda. Hola, bon dia, Maribel. Com estàs? Com estàs? Com estàs? Bé. Suposam que enfeinats, però animats a la vegada, no? Em dona que no t'entenc. Suposam que enfeinats, però animats a la vegada, no? Sí, això t'ho dona així, si no malament. Si no malament. Les coses fetes de mala gana no solen sortir gaire bé. Això mateix. Sí. Paca, són molts anys que veniu fent això. El temps passa volant, ja ho sabem, però sí, són 28 anys. Nosaltres passam. Sí. Són 28 anys de celebració d'aquest dinar de germanor. Sí. 28 anys. I vàrem començar el primer any amb unes coques, bueno, un xocolata i coca i algunes coses així. Per mi vàrem recollir 500 euros, devien ser. 500 euros? 500 pessetes. Això és impossible, això és impossible. Sí, 500 euros. I bé, ens vàrem animar i la veritat és que gràcies a la gent que col·labora i que treballa també per això, tot endavant amb il·lusió perquè cada any va millor. Ah, llavors eren pessetes, devien ser poquetes pessetes, però la gent sempre ha demostrat que és molt col·laboradora, que és molt solidària i una vegada més anirà, perquè hi ha un senyor, m'han dit, que fa molts anys que fa rifes i que té un èxit increïble. També en fa 28. També en fa 28. Va començar a fer la rifa i està allí, RQR, que la gent dona coses i arrifen. Que si enganxa té mal de fer desenganxar-se, Ja. No. Això no s'hi val. Has de ser constant. Hi ha que ser constant. Mentre les forces arriben, perquè clar, ja sí que n'hi ha molts que havíem començat i ja no només poden ajudar, però bueno, també n'entren de joves, que així t'ha de ser. Molt bé, i doncs des d'aquí enviem una abraçada en l'home de Sarrifa, en Joan. Té un equip estupendo. Té unes dones allí que, bueno, ell molt de pel·lique, però elles són les que recullen els sous, les que organitzen Sarrifa i tot. Però ja saps que això de fer de locutor li va. Ah, ja ho sé, ja, que té... Si necessitava algú, ja ho dia encara que podíeu fitxar, perquè era el que em paro ara. Ja sabeu que té don, com es diu en castellà això, don de gentes, Que té, fa falta. Exactament. Sí. Bé, durant aquests 25-28 anys heu fet una frita de porc que no, de veritat, no deixava a ningú amb mal sabor de boca. No, sempre fèieu una frita de porc que s'hi llepaven els dits. Però enguany heu dit, mireu, ja està bé de frita de porc, perquè ja és hora d'anar canviant i aquest any se parla molt de sa paella, perquè ara els tenim en sa paella catalana, en sa paella valenciana, que aquí feim unes paelles que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do, i enguany heu dit que faríeu una paella. No és així, Paca? Aquesta serà Ibicenca i Josepina, perquè... Cada l'aigua de Sant Josep és molt bona i segurament que sortirà molt bona. Ah, això mateix. Tenim molt bon peix, diumenge passat de la pesca, el concurs aquest de pesca submarina, ens van dar una queixonada de peix que farà un caldo que no vegis. Un caldo. Allà pescat per vedrà i això no pot ser dolent. Un caldo que talla, I tant. La matèria prima, la veritat, que és molt bona, els cuiners també ho són, i esperem que ho acertin i que no ho s'acordin. No, que estaria... Jo s'acord que es menjar a vegades, sí, m'apost que fer altres coses i m'ho diuen a casa, aquesta tens a cuina i això. Sí. Però és que s'hi posa a fer una paella, i més per en su compromís, que és per tanta de gent, i amb els bons condiments que hi ha, segur que surt una paella boníssima. Estan acostumats, jo m'assustaria i bueno, però ells estan acostumats i ho fas com jo faig una truita a la francesa, ells fan una paella i pareix que no. Per quan? No els hi costa. Per quan? Ja els hi deu costar, però com que també ho fan de molt bona gana i molt bon humor i tot això, després que ho facin així sense anar-se en compte, però bueno. Per quanta... Ja saben el que costa fer-ho. Perdona, Paca, per quanta de gent aproximadament es preveu que serà aquesta paella? Bueno, nosaltres sempre preparem per unes 600 persones. No vol dir que si llavors venen 20 més o 30 més no puguen menjar, perquè això sí, no ho volen fer escafit. Això mateix. I si algun any ens ha sobrat alguna cosa, també s'ha aprofitat, s'ha dut a algun lloc que també ho han ben aprofitat. Sempre, bueno, per sobre 600 sempre ho solem ser. Mm-hmm. Preparem per 600. Molt bé. Sí. Hem parlat una mica de sa paella i ara hem parlat també de rifador, que també és important, i sí, de ses actuacions que... De... Sí, no, i també molt important que hi haurà una sortida d'autobús de sa separada d'Isidor Macabich davant Calimax i, bueno, que vendrà directe a Sant Josep. Es prega puntualitat perquè ara no es poden parar d'autobusos, sortirà a les 12, com torn que repetir, parada d'Isidor Macabich davant Calimax. A les 12 del migdia. Se rifa de... No sap fins aquell dia perquè, bueno, la gent de vegades ens du... Bueno, a vegades. Tot el que rifam és que ens ho han regalat. No sé, que es fan molts de flons, que algunes coses s'han de comprar, però, bueno, aquell dia pues, la gent comença a dur coses i, bueno, segur que hi haurà botifarrons, verdures, fruites... De tot. De ja tot. No puc dir regalos dels comerços, molts de sopars i dinars a restaurants de primera categoria, que abrit, per mi també m'ho han regalat una bicicleta, encara no l'he dit, però sí, m'ho van dir, i bé, des de coses més petites a coses a regalos molt importants, i bueno, tot el dia estireu enfeinats. A la festa, i a la tarda llavors una actuació de... dels moixos de la Pima a l'Urgell, de breakdance, no sé com es diu això. Sí, vos faran una actuació. Però, bueno, ja el trobareu. Sí. I llavors la gimnàstica rítmica també, dels alumnes de l'escola municipal, i llavors, bueno, varietats de càrrec de l'associació de veïns del club, que és de salsa, merengue, pas doble, tot el que se'ls presenti allí, i bé, pensam que pot ser un dia molt, molt agradable, i els tíquets aquell dia se'n podran comprar a la plaça i esperam que com cada any vingui molta gent, puguem endur endavant aquest projecte que tenim ara, que esperam, si fa bon dia i la gent respon com sempre, poder ja dar-lo per acabat, que era que l'hem començat en guany, un projecte de 46.402 euros, un grup escolar a la Índia, una zona d'extrema pobresa, i serà per 350 lots, el duen els pares paurs, i esperam que ja, com que ara hi ha hagut ja bastantes coses, des que ha començat l'any, hi ha hagut el concert d'any nou, el gospel també a l'església, dinars, carnaval de Sant Antoni, totes aquestes coses van sopant, i sumant, i altres coses que segurament m'ho dic, i bé, pensam que amb això ja acabarem aquest projecte, ja en posarem un altre en camí. L'any passat en vam poder fer també, crec que vam ser 4, i guany esperam comptant la col·laboració de la gent, i bé, jo crec que la millor inversió que es pot fer és el que fas per altres, i sobretot aquesta gent, tant per aquesta gent tan necessitada, és molt gratificant, i bé, com dic, és una bona inversió. Molt bé. Ànimo i... Perfecte. I tots a col·laborar amb aquesta i tantes altres coses bones com es fan aquí a Eivissa. perfecte, que ho faci gent que és molt generosa i moltes de gràcies. Ja ho sé, la gent és molt generosa. Ja mos havien fet arribar una sa notícia i un cartell dient que participaven els amics d'Esclot, que actuarien per tota la gent de Mans Unides a Sant Josep, que estaven molt contents, que estaven molt orgullosos de poder fer aquestes actuacions i que bé, que un any més es té que repetir l'èxit que s'ha obtingut en altres ocasions. L'any passat ja també ha creït que van venir, crec que alguns són de la mateixa rama dels Piconeros, que van l'any passat, que van tenir molt d'èxit, bueno, i enguany segur que també aquestes coses... Ja ho crec. Hi ha la gent que ho han vist i molt bé, moltes gràcies també. Perfecte. Idò, Paca, esperem, recordem, autobús a les 12 del migdia, allí davant del Parc de la Pau, davant de Calimax, mos han dit, ja els hi passarem la factura per dar-los la publicitat gratis. El dinar val 15 euros, que també és important. El dinar val 20 euros, però és per una bona causa. Sí, gràcies a l'empresa del Gaucho, també fa molts, quasi també tants anys com els que hem dit, tants que s'han obre, molts anys, que també ens posen un autobús gratuït, així que els comptes surten perquè hi ha molta gent que col·labora, cada un ses coses diferents, i gràcies a això i tot el voluntariat, tota la gent que treballa, que ajuda, que dona, que ve i que tot, es poden fer aquests projectes tan necessaris, tan bons com i tant falta que fan en aquests llocs. Per tot fa falta. Maribel, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Paca, una abraçada i que passeu un bon diumenge, de veritat. Que tindrem tant d'èxit com Ràdio Èxit. Moltíssimes gràcies, una abraçada. Adéu, gràcies. Una abraçada, una abraçada.